Dette er et samlet brev fra alle os i den kulturelle branche, der er bekymrede for jeres nuværende kulturordførers integritet og inhabilitet. Dette er et mistillidsvotum til jeres kulturordfører, Jon Steffensen. Sådan her står der i et brev til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, kulturminister Jakob Engel-Schmidt og hele Moderaternes folketingsgruppe. Brevet her, det er underskrevet af 1022 mennesker i kulturbranchen. Fra skuespillere til operasanger, scenografer og chefer. Ja, der er der blandt underskriverne enighed om, at Jon Steffensen, han er ikke en mand, de kan stole på. I dag, der spørger vi flere af de folk, som har skrevet under på det her brev, om der egentlig stadig er plads til Jon Steffensen i kulturlivet, så fremt han ryger ud af politik. Og så spørger vi, om branchen egentlig selv bærer en del af ansvaret for, at en 19-årig ungdomspolitiker har modtaget lumre beskeder fra en 63-årig ordfører, der mener, hun har den lækreste krop. Det er reporterne i dag. Mit navn er Niels Frederik Rikkers. Ja, som jeg netop nævnte, så har 1022 danske kulturpersoner sagt i et åbent brev nej tak til, at Jon Steffensen han fortsætter som Moderaternes kulturordfører. Men en person har ikke skrevet under på det her brev. Det er Jane Mühlenberg, som til daglig er museumsdirektør på Enigma-museet i København. Ikke desto mindre så har hun i dag i Altinget skrevet, at sagen om Jon Steffensen den er klam, og den kan få konsekvenser for hele kulturbranchen. Jeg ringede derfor til hende for at spørge lidt ind til hendes indlæg, og også lige for at høre, hvorfor hun ikke selv har skrevet under på det her brev. Jeg fik faktisk tilbud, men tænkte, at jeg ikke synes, at det var vejen at gå. Det er ikke, fordi jeg ikke har respekt for de ytringer, som de mange mennesker har skrevet under på, men jeg kunne ikke se mig selv i den sammenhæng. Og sådan som jeg har set listen, så er det også udpræget udøvende kunstnere, som har skrevet under. Og især selvfølgelig folk fra den branche, som Jon Steffensen har ageret i, nemlig teaterbranchen, og det er ikke min branche. Men kulturbranchen er din branche. Har du tillid til Jon Steffensen som kulturordfører? Nej, det har jeg ikke. Hvorfor har du ikke det? Det tror jeg næsten siger sig selv. Jeg har lige sagt, at jeg var enig i de synspunkter, som er blevet fremført i den skrivelse. Jeg synes, at med den historik, som Jon Steffensen har præsteret, så kan man godt tillade sig at stille spørgsmålstegn ved, om han er den rette til at være ordfører for et område, som han selv har arbejdet i så mange år, og som han, sådan som det ser ud i forhold til de oplevelser, folk har delt med offentligheden, har forvaltet på måder, som ikke rigtig flugter med god ledelse. Hvis man læser netmediet Altinget, så kan man i dag finde et indlæg, som du har forfattet. Og rubrikken er, du skriver, sagen om Jon Steffensen får negative konsekvenser for hele branchen. Hvordan kan en mand være et problem for hele kulturbranchen? Min klumme handler sådan set ikke kun om Jon Steffensen. Den tager udgangspunkt i den aktuelle sag, det er rigtigt. Men det, der er min hovedpointe, er, at den her sag sådan set bare kommer i forlængelse af en lang række sager fra kulturens verden, som har haft offentlighedens bevågenhed. Det skal den slags sager selvfølgelig have. Især fordi, at de fleste af dem er foregået på institutioner, som modtager offentligt tilskud. Og når man modtager offentlige midler, så må man også leve med, at man bliver set efter i sømmene. Og det, synes jeg, er et sundt og godt princip. Der har bare været rigtig mange sager for kulturens verden de senere år, som offentligheden forholder sig til. Og jeg kan godt forstå, at mange af de mennesker, jeg møder, der arbejder i andre brancher, spørger en lille smule undrende og hovedrystende til, hvordan det dog er, vi agerer derovre i kulturens verden. Er vi bare en forsamling af bohemer og klovne, som ikke kan finde ud af at opføre os ordentligt? Mit svar er altid nej, sådan er det ikke. Men det er rigtigt, at der har været sager. Der har også været masser af sager fra andre brancher. Men det, der måske er helt særligt ved kulturens verden, er, at vi jo er underlagt rigtig meget mediebevågenhed. Det er vi i gode tider selvfølgelig virkelig glade for, fordi det er medvirkende til, at vi kan sælge billetter. Vi har ikke ret store budgetter, så vi har brug for, at pressen er interesseret i, hvad vi foretager os. Vi er også en branche, der er befolket af mennesker, som er kendt, fordi de er store kunstnere, og som derfor også nyder offentlighedens interesse. Og når så vi kan præstere sager, som taler om krænkelser eller grænseoverskridende adfærd, så er det naturligt sager, som finder vej til mediernes overskrifter. Og nu siger du, at dit indlæg ikke kun handler om Jon Steffensen, men han er trods alt med i din overskrift, og det er jo kommet ud, må jeg formode, i forbindelse med de her sager, som ruller frem. Hvad er det, han sag princip, altså går ind og skubber til her? I den går jo ind og bekræfter en myteforestilling, som omverdenen har af, at kulturen er sådan nogle jubelidioter, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og som kan tillade sig langt mere, end man kan i alle mulige andre brancher. Og det, der er særligt interessant, synes jeg jo, er jo, at vi på den ene side lever af at skabe rammer for, at kunstnere kan udfolde sig. Kunst er meget tit kendetegnet ved at være grænseoverskridende. Det skal det være. Men det betyder ikke, at man skal tage det grænseoverskridende med ind i den menneskelige adfærd. Og det er det, der desværre er sket rigtig mange gange i de senere år. Eller også er det bare nu, vi bliver bekendt med sagerne, og det har fundet sted langt længere. Det er i hvert fald en kultur i kulturens verden, som det er værd at rette søgelyset mod. Og når jeg tager udgangspunkt i Jon Steffensens sag, er det jo fordi, at han nok får endnu mere mediebevågenhed, fordi han nu er blevet folketingspolitiker. Hvis sagerne var kommet til offentlighedens øje, mens han havde siddet som teaterdirektør, så havde det også haft interesse, men jeg tror ikke helt så massiv interesse, som det har nu, når han er folketingspolitiker. Jane, du er jo en fast bestanddel af kulturbranchen i Danmark. Det her med, at I har en række uheldige sager, er det en myte? Nej, vi har sager, ligesom, og det var egentlig det, jeg prøvede at sige før, ligesom så mange andre brancher har sager. Vi har vores brødne kar bestemt, men vi har også en lang, lang række, og heldigvis de allerfleste er rigtig dygtige folk, som arbejder hver dag for kulturen, og gør det på måder, som både er ordentlige og fornuftige, og som kan tåle alt muligt gennemlys. Så når der er enkeltstående sager i kulturen, så er det ikke fordi, at vi på den måde adskiller os voldsomt. Det, der adskiller det, er, at vi er en branche, hvor hver en sag bliver belyst af offentligheden. Og nu nævner du selv en række af de her sager i dit indlæg. Der er bystesagen, der er MeToo i filmbranchen. Der er arbejdsmiljøet på Arken, og så kunne man også have nævnt en sag om for eksempel Michael Bøjsen, den tidligere dirigent i DR-pigekoret. Nu siger du, at du ikke oplever, at I har nødvendigvis flere sager end andre brancher, men er I som branche gode nok til at slå ned på eller korrigere uhensigtsmæssig adfærd? Altså, Nej, det kunne jeg være ikke. Hård ledelsestil, grøntårsdag nedfra. Eller dårlig ledelse. Nej, det tror jeg ikke, vi er. Jeg tror, vi i øjeblikket i kulturverdenen ser rigtig meget indad og kigger vores egne systemer efter. Vi har i min egen lille verden, som er museernes verden, jo haft for tradition at være ledet af bestyrelser, som meget ofte er frivillige bestyrelser, det vil sige, det er mennesker, som sidder der uden at få løn for det, og mennesker, som meget ofte er udpeget, fordi de har ingen anden interesse i lokalområdet. Det kan være den lokale dyrlæge, som har fået en post i museumsbestyrelsen, og det gør jo ikke nødvendigvis vedkommende til en dygtig bestyrelsesmedlem på et museum, selvom han kunne være en nok så dygtig dyrlæge. Så jeg tror, at den uprofessionelle ledelsestilgang, vi har haft i kulturbranchen, fordi det er en branche uden særlig mange penge, og derfor ikke specielt attraktiv, er en, vi skal efterse ret betragteligt. Så tror jeg, at vi deler med resten af samfundet, at vi også efterser vores interne systemer. Har vi fornuftige politikker på området, og på de forskellige områder har vi systemer, som gør, at man kan fange, hvis der er krænkelser, kan vi med sindsro se os selv i øjnene og sige, at vi har systemer, som gør, at hvis man er ked af at arbejde et sted, fordi man bliver udsat for et eller andet, man ikke skal udsættes for, så kan man indberette det til nogen. Sådan noget ser vi selvfølgelig også på. Jane, nu siger du, at de her problemer, som du så trods alt anerkender, der kan være i forhold til at løse de sager, der så dukker op, de kan til dels skyldes ledelsesproblemer, eller i hvert fald nogle særlige kultur i bestyrelserne. Jeg tænker, at du skriver også selv i dit indlæg, at du kender Jon Steffensen. Har du kendt til nogle af de sager, som er kommet frem, før de kom frem? Nej, ikke de konkrete sager. Har du hørt, at der skulle være problemer med hans ledelsesstil, eller måden, han talte til medarbejdere? Ja, nu, som jeg sagde før, jeg er jo ikke en del af teatermiljøet. Og selvom at vi rører rundt i samme gryde, der hedder kultur, Jon Steffensen og jeg selv, så er der langt fra et museum for kommunikation til et teater. Så tæt på ham har jeg ikke været, men kulturverdenen er jo ikke en større branche, end at de af os, der for eksempel tit optræder i medierne, jo møder hinanden i sådan nogle sammenhæng. Så derfor kender jeg Jon. Men i hvert fald, du siger det her med, at der er ting, I ikke er gode nok til. Er I gode nok til at sætte ind over for den her type adfærd? Nu siger du ikke kendt til den, men der må jo være nogen, der har kendt til den. Er kulturbranchen god nok til at sætte foden ned og sige, det her, det vil vi ikke have? Nej, vi har ikke været gode nok. Vi kan altid blive bedre. Og et af de steder, hvor jeg synes, det er væsentligt at sætte ind, det er på ledelseslaget, hvor man får professionaliseret ledelseslaget noget mere. På en måde, som gør, at der kommer nogle systemer, som kan være med til at fange, når sådan noget her opstår. Og dermed så fornemmer jeg også, at du kan sige, at kulturbranchen har haft et ansvar, et indirekt ansvar. Selvfølgelig er der et ansvar. Et ansvar kan altid i sidste ende placeres i den øverste ledelse. Har den øverste ledelse så været bekendt med de her sager? Det ved jeg ikke. Men jeg kender til andre lignende situationer, hvor at sagerne aldrig nogensinde er endt der, hvor at det endelige ansvar egentlig er placeret, fordi at man på den ene eller den anden måde har dækket over det. Så jeg tror, at svaret på at løse det her strukturelt handler om at få implementeret nogle professionelle systemer på ledelsesniveau i kulturinstitutionerne, som gør, at vi kan sikre, at når man bliver ansat på en kulturinstitution, så kan man være fuldstændig sikker på, at man som medarbejder har de rettigheder, som man skal og bør have alle mulige steder i samfundet, også i kulturen. Du siger, du kender til andre sager. Hvor mange andre sager har du hørt, som ikke er kommet frem i lyset, som minder om det, man hører nu om Jon Steffensen? Jeg har ikke konkret tal på dem, men det er klart, at snakken går hos os, som den gør i alle mulige andre brancher. Vi er jo i en tid nu, hvor skeletterne rasler ud af skabene, og derfor bliver der også talt på gangene om, hvad der ligesom er foregået. Og jeg har været i den her branche i 30 år, så selvfølgelig har jeg også oplevet mit som medarbejder forskellige steder. Men da jeg var ung medarbejder og startede min karriere, var der ikke systemer, som gjorde, at man turde og gør opmærksom på noget, som man synes var forkert. Det er der i dag, og jeg kan da også se bare i min egen lille institution, at der er nogle helt andre heldigvis tilgange til, at man tager vare fælles på, at man har et godt arbejdsmiljø. Så tror du, at en sag som Jon Steffensens eller de andre sager, som du også oplistede i dit indlæg, kan ende med at få positive konsekvenser for den branche, du selv befinder dig i? At det skal de. Ellers har vi jo ikke lært noget som helst. Altså, det vil jo være fuldstændig tåbeligt at sige, at vi bliver bekendt med den der perlerække af ubehagelige sager, og så gør vi ikke noget ved det. Så det forpligter. Og det forpligter folk, der sidder i positioner ligesom min, men det forpligter også de medarbejdere, der måtte blive bekendt med, hvad der foregår, som ikke skal foregå. Og i sidste ende forpligter det jo i høj grad de øverste ledelser, nemlig bestyrelserne, for at efterse, det er en bestyrelsesrolle, og efterse og kontrollere, at de politikker, man har udstukket i den pågældende institution, rent faktisk overholdes. Så lød det altså fra Jane Mühlenberg, som er direktør på Museet Enigma i København. Hvis du lytter til radioprogrammet En Uafhængig Morgen, så hørte du måske, at forfatter og debattør Michael Jalving, han i dag kaldte de mere end 1000 kulturpersoner, der har skrevet under på det her brev, for nosseløse flokdyr. Og det gjorde han efter sigende, fordi radioprogrammet tilsyneladende har haft svært ved at få nogle af de her underskrivere til at stille op til et interview. Heldigvis så har vi her på programmet ikke haft helt lige så svært ved det, fordi vi prøvede nemlig i dag at undersøge, har Jon Steffensen en plads i kulturbranchen, hvis han altså ikke længere har en plads i politik. Og der har min kollega reporter Alexander Brøndum grebet knoglen og ringet rundt til en række af dem, der har skrevet under på det her brev. Fordi han vil nemlig finde ud af, om de var klar til at tage imod den tidligere kulturkonge med åbne arme. Og først så skal vi lige høre fra scenograf Sune Vildav Hansen, som altså er en af dem, der har skrevet under på det her brev mod Jon Steffensen. Har du nogensinde selv stødt på Jon Steffensen i din karriere? Nej, det har jeg ikke. Nej. Hvorfor skrev du under på brevet? Det er fordi, at jeg er enig i, at ligesom mine kollegaer, som vi står sammen omkring, at det er ikke i orden, det han gør. Og den historie, han har, som jeg har hørt fra mine kollegaer, det er heller ikke i orden. Det skal man ikke finde sig i. Men det dur ikke. Nu har han jo røget på orlov og kommer tilbage til oktober, eller i hvert fald, så skal det lige tages op igen. Er der noget, Jon han kan gøre i løbet af sit orlov for at vende din tillid tilbage? Absolut ikke. En mand i den alder har haft nok chancer til at finde ud af, hvordan man skal opføre sig ordentligt. Og derfor mener jeg ikke, at der er nogen tillid at hente. Særligt ikke, hvis han ønsker at fortsætte politik. Hvis nu det ender med, at Jon han forlader borgen, så skal han jo finde noget andet at lave igen. Og hvis man kigger på hans CV, så står der jo en del kultur på det, så det ville jo oplagt for ham at søge tilbage mod kulturbranchen. Har I interesse i at få ham tilbage? Jeg skal ikke kunne snakke på min kollega af lejen, men hvis jeg støder på ham, så vil jeg kunne arbejde med ham som kollega, men ikke som chef. Jeg mener ikke, han har lederevner, når han opfører sig på den måde, han gør og har gjort. Og derfor kan jeg ikke se, at han skulle fortsætte som chef eller leder nogen som helst steder. Hvad jeg derimod mener er, at han kan godt fortsætte inden for kulturbranchen, men så må han arbejde sig op igen. Ligesom vi andre må arbejde erfaring til os, så må han også arbejde tilliden til sig igen. Okay, så du vil mene, så hvis nu, altså du kunne måske godt se det for dig, at han måske startede som runner et sted, og startede med at hente lidt kaffe og lidt frugt og sager, og så bygger altså, sig op derfra. Han behøver ikke at starte i bunden. Man skal stadig udnytte de evner, han har. Men der er ingen tvivl om, at han skal ikke have en leder eller en chefstilling, før at han har på sit CV vist, at han har erfaring nok til at være på en arbejdsplads, uden at diskriminere nogen. Okay, så du vil faktisk mene, at hvis han viser sit værd igen, så vil han kunne bestride en lederstilling? Eller hvordan? Ja, med tiden vil han godt kunne vise det. Jeg mener dog ikke, at han skal på nogen som helst måde røre politik igen. Er du sikker på, at han ikke får en højere stilling igen i kulturbranchen her fra start af? Det er jo lykkedes for ham igen og igen, på trods af, at han ikke er gået selv fra mange af hans jobs og lande nye jobs. Altså, hvad tænker du om det? Jeg har desværre gjort mig den erfaring inden for mange forskellige brancher, inklusive kulturbranchen, at når forskellige direktører og blandt andet, og andre ledere skal vælges, så går man ud efter nogle parametre om deres leder- eller cheferfaring tidligere. Og det tror jeg også, de vil blive ved med. Og det vil min nuværende chef og min nuværende kollegaer, de vil måske også til tider desværre vælge, at hans erfaringer som direktør og chef, de skinner over hans person og hans lederegenskaber, når det i hvert fald kommer til kontakten med sine medarbejdere. Ja. Så jeg tror desværre, det sker, og det synes jeg er ærgerligt, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Nej. Så du kunne godt frygte, at det kunne ske egentlig? Ja, det kunne jeg godt. Okay. Jeg vil ikke selv ansætte ham, men måske hvis han skulle være assistent, men jeg vil sgu ikke have ham som chef, tror jeg. Det vil jeg sgu ikke. Ja, måske som assistent lød det her fra scenograf Sune Vildav Hansen. Min kollega Alexander Brøndum, han tog også lige en snak med kommunikationschef på Nørrebro Teater, Julie Vejlø, som jo også er en af de over 1000 kulturpersoner, der har skrevet under på det her brev. Lad os lige høre, hvad hun tænker om muligheden for at få Jon Steffensen tilbage til kulturlivet. Har du nogensinde mødt Jon Steffensen? Ja, altså en forsamling af mange. Jeg har ikke arbejdet sammen med ham. Nej, hvorfor har du skrevet under på brevet? Fordi det peger på et generelt problem, vi har med ledere, der ikke er deres opgave voksen. Kan du uddybe det? Jamen, altså, når man sidder i en magtposition, som vi jo ser, Jon har haft igennem mange, mange, mange år, så har man et ansvar over for dem, man har som ansatte, eller i hvert fald alle, man har en form for magtposition over for. Og når man gang på gang er blevet taget i at misbruge den magt, eller i hvert fald ikke leve op til de krav, der bør være til en leder, Så synes jeg simpelthen ikke, at man skal have mulighed for at have den magt. Nu er Jon Steffensen jo blevet sendt på orlov. Er der noget, han kan gøre i løbet af sit orlov for at vinde din tillid tilbage? Altså, jeg tror hvis jeg skal være helt ærlig, så er løbet kørt for ham. I hvert fald i kulturbranchen. Hvis nu det ender med, at Jon han ikke får sit kulturførerskab tilbage, og han skal væk fra borgen, så skal han jo finde noget andet at lave. Og det vil jo være oplagt at finde noget i kulturbranchen i forhold til hans CV. Har I en overhovedet interesse i at få ham tilbage? Det tror jeg godt, man kan sige nej til. Altså, jeg vil sige, at umiddelbart ved jeg ikke, hvad der skal til, før folk kan genvinde tillid til ham. Jeg vil tro, noget terapi måske, altså det skal jeg ikke blande mig i, men altså, man kan sige, det er jo ikke fordi, at det er en gang, at han har gjort et forsøg, eller hvad man skal sige, han har fået mange chancer. Så det peger jo på et strukturelt problem omkring hans adfærd, eller den magt, han er blevet givet. Så jeg vil sige, jeg umiddelbart kan ikke komme i tanke om noget, jeg synes, der kunne ske for ham, som ville gøre, at jeg kunne få tillid til ham igen. Altså, det lyder, som om du tvivler lidt på, om der er noget muligt for ham at få et job i kulturbranchen igen. I nævner jo selv i brevet, og du nævner egentlig også selv her, at det lykkes flere gange for manden og ligesom at få jobs igen, på trods af, at han aldrig rigtig selv er gået fra et job. Kan du være sikker på, at, eller kan I være sikre på, at han ikke, altså, at han ikke får noget? Nej, altså det er jo netop det, man kan sige, at det her brev peger på. Vi kan ikke være sikre på, at han ikke får den her magt igen. Så derfor så bliver man nødt til at pege på og sige, kan vi lige snakke om, at vi skal lade være med at give ham muligheden for at få den? Er det vigtigste lige nu bare at få ham væk fra det kulturområde? Altså vil det være fint for dig, hvis han nu kom tilbage fra orlov, og så blev han for eksempel landbrugsordfører? Altså nu har han jo selv, man kan sige indtil den her sag, der lige ruller i Moderaterne nu, så har han jo egentlig holdt sine sager uden for politik, kan man sige. Eller sine problemer, dem har han, de har været videre til kulturbranchen. Det var også, der havde et problem med ham. Men efter den her sag, der viser han jo så, at han bare tager samme adfærd omkring ikke at kunne være sin magt voksen med ind i politik. Så nej, jeg har vel heller ikke haft tillid til, at han kunne gå en anden ordførerpost. Ja, og det var altså Julie Vejlø, kommunikationschef på Nørrebro Teater, vi hørte her. Og så skal vi også lige høre fra Mette Garfield, som er forfatter, underviser, arrangør og underskriver på det her brev. Nej. Hvad hedder det? Hvorfor underskrev du brevet? Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg synes, det er vigtigt at bakke op. Altså, når der kommer så mange udtalelser fra kolleger, og som er så grælde, så synes jeg bare, det er vigtigt, at vi står sammen. Nu er han jo blevet sendt på orlov. Er der noget, han kan gøre i løbet af sit orlov for at vinde din tillid tilbage? Nej. Det synes jeg egentlig ikke, jeg behøver at uddybe mere end det. Nej, det er der ikke. Nej. Hvis det nu lykkes at få fjernet Jon helt fra borgen, man kan sige, at nu skal det jo tage stilling til igen til oktober, så skal han jo finde noget andet at lave igen. Og hvis man kigger på hans CV, så vil det jo oplagt for ham at søge imod kulturbranchen igen. Har I interesse i at få ham tilbage? altså, jeg vil også sige, at jeg har det jo egentlig sådan, at folk skal jo også have lov til at gå ud og forbedre sig og få en chance til. Det synes jeg egentlig, at alle mennesker skal. Men det er klart, at der skal også noget til i den her sag, fordi der har været mange, mange episoder og over mange år. Men jeg synes heller ikke, jeg vil heller ikke være et menneske, der står og siger, at man for evigt skal straffes for noget. Altså er det måske det med lederstillingerne, der er problemet? Vil du godt kunne se ham i en rolle som runner ved et filmsæt for eksempel? Altså skal han ned af rangstigen? Altså det vil ikke gøre mig til dommer for sådan, det er jo svært at sige, altså, men det er jo noget med at prøve at opbygge en tillid, som du også siger igen, og det tror jeg bare vil tage lang tid og vil tage mere end de 5 måneder, du så snakker om i forhold til Folketinget. Og så er der også en forskel på at sidde i Folketinget og netop have så meget at sige over for en kulturbranche, at have så meget magt over den. Så på den måde er der jo noget i forskellen i forhold til også at være i en ledelsesposition. Så det kan da godt være, at det vil være en god idé at arbejde sig op i et eller andet omfang, for at få genopbygget noget tillid, ikke? Eller at vise, at man har ændret sig. Det var altså forfatter Mette Garfield. Og her til allersidst, så skal vi også lige høre fra Natalie Götzsche Jacobsen, endnu en underskriver og dengang en tidligere kulturjournalist, som faktisk interviewede Jon Steffensen om MeToo-problematikken i kulturbranchen. Har du nogensinde selv stødt på Jon Steffensen i din tid i kulturbranchen? Ja, det har jeg. Der har jeg interviewet Jon Steffensen til en artikel om... det er sådan lidt... egentlig lidt pudsigt, men hvor han sådan kommenterede på, at scenekunstbranchen har en del af ansvaret for krænkelser og seksuelle krænkelser. Den måde, vi sådan fremstiller, den måde, man fremstiller kvinder og kvinderollen og manderollen i scenekunsten, det kommenterede han på i artiklen. Hvad tænker du på, når du kigger på det i bagspejlet? På en måde er det er både tragisk og komisk, synes jeg. Altså sådan, det er sådan, hvordan kan han udtale sig om det, når han selv er med til at fodre en krænkelseskultur og bidrage til en krænkelseskultur? Hvorfor skrev du under på brevet? Jamen det gjorde jeg, fordi altså nu der tilbage i, det har også været i efteråret, at der begyndte at komme nogle af tingene frem, hvad han har lavet, mens han har været på FNT, og sådan, og altså... jeg synes ikke, at det er okay, at han ligesom har været med til både at bidrage til at skabe en dårlig kultur, arbejdskultur i kulturbranchen og scenekunstbranchen, og at han jo også sådan, har svindlet med underskrifter, og så kommer der det her element oveni med krænkelser. Det, altså, jeg synes bare ikke, at sådan en person kan sidde i en magtposition, hvor han også kan have, selvom han ikke har, altså han er ikke kulturminister, men han er kulturordfører, og så får han jo en form for indflydelse, hvis han bliver siddende i den position, og det har jeg ikke tillid til. Nu har han jo røget på orlov, Jon Steffensen. Er der noget, han kan gøre i løbet af sit orlov, som kan vende din tillid tilbage? Ja, det ved jeg ikke. Altså, han har jo af nogle omgange været ude og sige, at de ting, han har gjort, har været forkert, men på en måde har det klinget lidt hult, når han har gjort det, fordi han har kun gjort det, fordi han er blevet stillet til ansvar overfor det. Så selvfølgelig nogle undskyldninger en start, men jeg ved det faktisk ikke helt, fordi altså, der begynder sådan at danne sig et mønster. Hvis det nu lykkes for jer at få fjernet Jon fra borgen, så skal han jo finde noget andet at lave, og det vil jo oplagt for en mand med det CV, han har, at gå tilbage i kulturbranchen. Er kulturbranchen interesseret i at få ham tilbage, tror du? Nej, det tror jeg faktisk altid ikke. Så lød det altså fra Natalie Götze Jacobsen. Og det her indslag, det var sat sammen af Alexander Brøndum, Clara Edgar, August Stenbroen er redaktør, og mit navn, det er Niels Frederik Riggers.